Πάμε τώρα σωστά. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Θάνος Καμήλαρης, Κωνσταντίνος Πουλής, και πώς είστε και τι κάνετε. Ξεκινήσαμε, βασικά εμείς ξεκινήσαμε στο στούντιο, γιατί σκάλωσε λίγο το stream και ακούσατε ένα σημείο και δεν θα τα ακούσετε ακριβώς στην κονσέρβα και καταλαβαίνετε, ραδιόφωνο The Press Project τώρα, στα τεχνικά δεν είναι το φόρτι μας, δεν έχουμε άλλα άτομα. Από το αερικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου, που το έπαιξε ανοιχτή ορχήστρα χθες το βράδυ στα Εξάρχεια, στο μνημείο του Γρηγορόπουλου, ακριβώς εκεί, στο σημείο που δολοφονήθηκε. Βρέθηκαν τα παιδιά, βρέθηκε πάρα πολύς κόσμος μετά από μια πολύ μεγάλη και μαζική πορεία, και τραγούδησαν το αερικό. Ήταν έτσι μια... από τις πολύ ωραίες εικόνες χθεσινής ημέρας. Πώς ήταν η χθεσινή ημέρα, Θάνο? Εγώ έχω να πω για, για τη σημερινή. Θέλω να κοιτάξουμε το τώρα, το αύριο. Σήμερα τι, αύριο τι, τώρα. Αλλά και στις φασίστες σε κάθε εποχή και χώρα. Πώς είναι? Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Όχι, και χθες το μέλλον ήταν, γιατί βλέπεις κάτι πιτσιρίκια για μια σταλιά τώρα. Μαθητές τώρα. Τι μαθητές, αυτοί ήταν. Τι θέλουν οι μαθητές. Πώς το έλεγε μια φίλη. Να πάνε διαβάσουν. Αυτή είναι λίγο 2 ετών. 2 ετών ήταν αυτή. Δεν είχαν σταματήσει το θυλασμό. Να πούμε για τη φοιτητική που είσαι εκεί πέρα. Τη φοιτητική, τι να πούμε. Είσαι ο. No offense, ο θείος που θέλουν τα παιδιά να κάτσουν μαζί του. Δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Θα προτιμούσα να. Σχόλιο στο YouTube. Σχόλιο στο YouTube, ναι. Σε παρακαλώ. Εγώ ένιωθα μεγάλο στην φοιτητική, θέλω να δηλώσω, το μεσημέρι. Μετά εντάξει. Σκατόγερο. Μετά κανονικά. Πα μετά σε μια πορεία 17 Νοέμβρη, καμιά τέτοια, που είναι όλα τα παπούδια εκεί πέρα που θυμούνται τα ζήτητα μεταπολίτευση και τέτοια. Φοράνε όλοι μαύρα, δεν ξεχωρίζεις, η μπροστινή. Λοιπόν, σήμερα πάμε στα σημερινά. Λοιπόν, σήμερα είχε την δίκη του Ζακ. Είχε και τον ψευτογιατρό δίπλα, που εμείς δεν το καλύπτουμε αυτό. Τον είδα απλώς να περνάει τον άνθρωπο, φωνάζανε καραγκιόζι εκεί πέρα, πέρναγε με χειροπέδες, ήτανε... Αλλά αυτά τώρα έτσι κάπως τουριστικά δεν... Δεν τα καλύπτουμε, όπως ξέρετε. Όμως ήμουν στη δίκη του Ζακ. Στη δίκη του Ζακ είχαμε πάλι την ίδια αντίφαση που έχουμε κάθε φορά. Δηλαδή ότι εξετάζεται ένας αυτόπτης μάρτυρας και πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι ο Ζακ ήταν αγρίμη, ότι ήταν τρομερά επικίνδυνος. Και μετά εξετάζεται ένας γιατρός, δύο σήμερα για την ακρίβεια, και επιδιώκεται να δοθεί η εντύπωση ότι ο Ζακ, συγγνώμη να μην το πω έτσι, δεν επιδιώκεται να δοθεί η εντύπωση, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο Ζακ δεν ήταν απλώς άρρωστος, έπαθε το ισχυμικό επεισόδιο πριν την επίθεση. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Το λέω διότι όσο τρελό κι αν είναι, ξέρω, και θυμάμαι παλιά που διάβαζα και το chat μας το είχαν γράψει κιόλας, ότι τι νόημα έχει τώρα να καθόμαστε να ασχολούμαι, τέτοια είναι, τέτοια θα λένε. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό, διότι τα επιχειρήματα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, επειδή έχουμε να κάνουμε με το κράτος και την αστυνομία, ξέρουμε την τρυφερή σχέση που έχει το κράτος απέναντι σε κατηγορούμενους αστυνομικούς, την τρυφερή στάση που κρατάει το κράτος απέναντι σε κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είδαμε στην περίπτωση Σαμπάνη πόσο γλυκά τους χαϊδεύει και τους λέει μπράβο για τις δολοφονίες τους. Οπότε αυτά που ακούμε τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Το επιχείρημα λοιπόν είναι, και να ορίστε και η παθολογό ανάτομο εγκλήματο ιατροδικαστικό τέτοια, η εγκυκλοπαίδεια του είναι, έρχονται με βιβλιογραφία. Κοιτάω λίγο περίεργα, ναι, επειδή είναι λίγο ηχητική εκπομπή, πρέπει να το δείχνω. Ναι, θα το κάνω το βίντεο, παιδιά, υπομονή. Λοιπόν, και έρχονται οι άλλοι εκεί πέρα και με τη βιβλιογραφία και ορίστε τι λέει εδώ και σε ποια σελίδα είναι. Είναι στη σελίδα 64 και δίνουν το βιβλίο να διαβαστεί η σελίδα 64 της ιατροδικαστικής της Σπηλιοπούλου, της καθηγήτριας, και μετά του Ρόμπινς. Και τι είναι όλα αυτά? Είναι ότι έχουμε βρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου σου λέει, α, όχι, είναι, απαιτείται χρονική απόσταση 4 ώρων μέχρι αυτό που, που διαπιστώσαμε. Άρα θα έπρεπε να έχουν μεσολαβήσει 4 ώρες ανάμεσα στο ισχυμικό επεισόδιο και, και την καταγραφή της εικόνας αυτή που έχουμε. Άρα προκύπτει ότι αυτό είχε ξεκινήσει από πριν. Βάζεις και λίγο αυτά που απέσπασε ο ανακριτής από τον φίλο του Ζακ, ότι την προηγούμενη μέρα το βράδυ δεν ήταν καλά, ότι έκανε με το ίδρωνε, δεν κοιμήθηκε καλά. Τα βάζεις αυτά μαζί και λέει το ισχυμικό επεισόδιο είχε ξεκινήσει από νωρίτερα. Οπότε ιδίως με τον δεύτερο ιατροδικαστή που ήταν τρομερής ανέδειας άνθρωπος, και δεν το λέω επειδή είμαι από την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχουν δικηγόροι της συνήγορη υπεράσπισης οι οποίοι είναι ευγενείς. Είναι φρικτά αυτά που λένε, αλλά είναι ευγενής. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ο συγκεκριμένος αυτό ήταν τόσο ανεδής που εξόργησε την έδρα. Χρειάστηκε να του κάνει επανειλημμένα παρατηρήσεις. Η πρόεδρος, μετά ο εισαγγελέας, να τον επαναφέρει στην τάξη. Λοιπόν, και καθώς τα έλεγε όλα αυτά, και, ότι, και για την καρδιά, και το αλκοόλ, και το, η συνδυαστική χρήση αλκοόλ με τα αντιρετροϊκά φάρμακα, όλα αυτά, τη σοβαρά που είναι, ρωτάει μια ενέργεια. Λέει δηλαδή, αν δεν είχε βγει από το σπίτι του, θα είχε πεθάνει. Ακούγεται αυτή η ερώτηση. Στην αρχή πάει να πει κάτι, μα όταν ένας τραυματίας. Απαντάει κάτι άσχετο, του επαναλαμβάνει την ερώτηση η έδρα και λέει ο ιατροδικαστής, ο τεχνικός σύμβουλος, ο πραγματογνώμονας που έχει πληρώσει ο Κοσμηματοπόλης, ποιος είμαι, ο Μάντης Κάλχας είμαι, να ξέρω. Που είναι πολύ ωραία απάντηση. Του λες, δηλαδή θα είχε πεθάνει, ρε φίλε, άμα δεν είχε φάει το βρωμόξυλο από μπάτσους και νοικοκυρέους, θα έλεγα εγώ, άμα ήμουν στους ενόρκους. Και απαντά αυτό, σε πού να ξέρω τώρα, ο Μάντης Κάλχας είμαι. Αλλά ταυτοχρόνως όλη η επιχειρηματολογία που χτίζει η υπεράσπιση πατώντας πάνω σε αυτές τις απόψεις είναι ότι η υγεία του ήταν τόσο εύθραυστη που το ισχυμικό επεισόδιο είχε ξεκινήσει από νωρίτερα και... Και ήρθε και μία κλωτσιά, ας πούμε, και το επιδείνωσε. Και αυτά τα τραύματα τα οποία σε υγιή άνθρωπο δεν θα είχαν επιφέρει το θάνατο, στην περίπτωση του Ζακ επέφεραν τον θάνατο. Και ρωτάς, ωραία, τι είναι ακριβώς αυτό που είχε ο Ζακ? Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που είχε ο Ζακ? Από τι, αυτό που τον ρώτησε η πρόεδρος στην αρχή, από τι πέθανε ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος? Γιατί για το σηκώτη έχουμε πει ότι το πρόβλημα που είχε στο σηκώτη ο Ζακ, το είπε και σήμερα ο ιατροδικαστής ο πρώτος, είναι ένα πρόβλημα από το οποίο προοδευτικά μπορεί να μετά από επιδείνωση που συμβαίνει για καιρό να πεθάνεις, αλλά δεν είναι κάτι που προκαλεί ευνίδιο θάνατο. Με την καρδιά είπαμε ότι αυτός έκανε μια λεπτομερή εξαντλητική καταγραφή. Είπε, ήταν νέος άνθρωπος, ήταν αδύνατος, δεν είχε στεφανιαία νόσο, δεν είχε υποπλασία, οι βαλβίδες ήταν εντάξει, δεν είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Παρ' όλα αυτά όλη η συζήτηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τόσο που είπε σε κάποια στιγμή η Παπαρούσου ότι σε λίγο θα μας ζητούν να τους ευχαριστήσουμε που απάλλαξαν το Ζακ από το μαρτύριο της ζωής. Έχει, λέει, γίνει μια τέτοια ιατρικοποίηση της δίκης, όπου είναι σαν να είμαστε σε μια δίκαια ιατρική αμέλεια. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζαμε τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή τον βάρβαρο ξυλοδαρμό που κάθε αυτόπτης μάρτυρας τον περιγράφει με αυτά τα χρώματα, αν δεν ήταν αυτό το πράγμα, λέει, σκέψου, η εικόνα που δημιουργείται είναι σαν να είχαμε ένα περιστατικό ιατρικής αμέλειας. Σαν να βασανιζότανε ο Ζακ και ήρθαν εκεί πέρα αυτοί οι καλοί άνθρωποι και τον απάλλαξαν από το... Να πω ότι αυτό δεν είναι σαν να το λένε. Αυτός είναι ο πλήρης ισχυρισμός. Ωραία. Ο πλήρης ισχυρισμός με τον Ρόμπινς και τελικά τι διάολο άλλο εκεί πέρα με αυτά που φέρνουν και να και στη σελίδα 64 και αυτά. Ο πλήρης ισχυρισμός είναι ότι το ισχυμικό επεισόδιο είχε ξεκινήσει από νωρίτερα και μάλιστα υπάρχει και μια λαθροχειρία εκεί, μια πολύ διακριτική διολίσθηση από τις ερωτήσεις του τύπου «Μπορείτε να αποκλείσετε το σε συμπεράσματα του τύπου «καθίσταται λοιπόν σαφές ότι», γιατί ρωτάς τον γιατρό, μπορείτε να το αποκλείσετε, και λέει και Παπαπαντολέων, ότι αν, όταν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, λέει, όπου ανοίγει αυτή η παλέτα στο από τι μπορεί να πεθάνει κανείς στα καλά καθούμενα, προφανώς υπάρχουν αμέτρητοι διαφορετικοί παράγοντες που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πεθάνει από αυτό, εκείνο ή το άλλο. Πιάνω στο κεφάλι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, θα υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά που ο άλλος πεθαίνει και χωρίς πιάνω στο κεφάλι. Κεφάλι στο κεφάλι. Τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Περπατάει και πεθαίνει. Πώς το έλεγε ο Λαμπρόπουλος? Έτσι δεν έλεγε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος του Βήματος? Είναι μερικές φορές ο άλλος εκεί και περπατάει, ξαφνικά πεθαίνει. Το έλεγε πιστεύοντας ότι θα υπάρχει και ότι θα βρεθεί και ένα εκρηκτικό μείγμα από. Κοκτέιλ εκεί πέρα ουσιών, από ναρκωτικά και, και εξίδια που δεν βρέθηκε στον Κωστόπουλο. Και λέει αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί ο άλλος ξαφνικά να πεθάνει. Και εδώ πέρα ο ισχυρισμός είναι αυτός. Οπότε όσο βαρύ και αν μας φαίνεται αυτό το πράγμα, εγώ λέω να το έχουμε στο νου μας. Και κυρίως επειδή δεν είναι μόνο ότι στην αστυνομία ξέρουμε ότι πάντοτε συμβαίνει αυτό, σε όλη αυτή την περίπτωση έχει κινητοποιηθεί ένας αδιανόητος μηχανισμός συγκάλυψης. Δηλαδή όταν επιστρέψουμε στις αρχές αυτής της ιστορίας και δούμε πώς ήταν τα στοιχεία που δόθηκαν στο ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν είναι πάντως παράλογο να είναι αυτά τα επιχειρήματα, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι υπήρξαν χτυπήματα, οπότε προσπαθείς να αποφύγεις τη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Αυτή δεν είναι η βασική κατηγορία. Κωνσταντίνε. Με συγχωρείς. Ξαναπες το. Προσπαθείς ουσιαστικά να μειώσεις την κατηγορία. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ναι. Που θέλαν οι δικηγόροι από πείρα ανθρωποκτονία, σωστά? Ναι. Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, συγγνώμη. Οπότε λίγο αυτό, λίγο να ότι κάτι εκεί δεν ήταν καλά. Λίγο το γυαλί. Το περίφημο με το γυαλί, τύπου. Πόσο όπλο είναι το γυαλί. Προσπαθείς. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια να μειωθεί η ένταση αυτού που έχει γίνει. Δηλαδή, βάζεις ένα πράγμα στα άκρα ως μια τακτική, ας πούμε, όπως να πεις, εντάξει, okay, έφαγε και κάποιες, κρατούσε όμως και ένα γυαλί, δεν ήταν και πολύ καλά, ήταν λίγο αδιάθετος. Υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι λίγο αντιφατική αυτή η στρατηγική. Είναι αντιφατική γιατί ισχυρίζει σε δύο πράγματα ταυτοχρόνως που το ένα υπονομεύει το άλλο. Δηλαδή, αν ήταν τόσο πολύ ετοιμόρροπος, δεν μπορεί να ήταν ταυτοχρόνως και τόσο πολύ επικίνδυνος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που διατρέχει όλη την υπεράσπιση. Όσον αφορά την υποβάθμιση της σημασίας των χτυπημάτων, το καταλαβαίνω. Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός είναι ότι εφόσον δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι κάποιο από τα χτυπήματα τον σκότωσε, δεν έχουμε ένα τέτοιο χτύπημα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή στην ιατροδικαστική έκθεση μια στιγμή κατά την οποία να λέμε ότι το χτύπημα στο πίσω δεξιό μέρος του κεφαλιού του τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό, ώστε να μπορείς να πεις ποιος τον έχει χτυπήσει, να δούμε στο βίντεο ότι αυτό είναι από κλωτσιά του Κοσμηματοπόλη, άρα αυτός είναι που τον σκότωσε. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε αυτό στο οποίο συγκλίνουν οι τρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις είναι ότι όλα τα χτυπήματα από κοινού δημιούργησαν το ιατρικώς οριζόμενο στρες, το οποίο προξένησε το ισχυμικό επεισόδιο. Οι άλλοι, πατώντας πάνω σε αυτό, και ιδίως σήμερα ο πληρωμένος από τον Κοσμηματοπόλη ιατροδικαστής, για να πει ότι αυτό είναι τώρα δια της απαγωγής εισάτοπων. Έτσι γίνεται. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτό συνέβη, αλλά λέμε αφού δεν συνέβη κάτι άλλο, μάλλον αυτό θα είναι. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετά ισχυρά τα στοιχεία που δείχνουν πώς συνέβη αυτό. Αυτό έλεγε ότι δεν είναι ποσοτικοποιήσιμο το στρες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς η αδρεναλίνη εκρίνεται. Ναι, δεν είναι πήγα στην τράπεζα, μετά πήγα να πάρω ένα κουλούρι και μετά στο κοσματοπωλείο και δεν ξέρουμε τι μεσολάβησε εκεί πέρα και αρχίζουμε να διαγράφουμε. Ενδιάμεσα πέσαν κάποιες κλωτσιές. Ναι, και σου λέει ότι αυτές σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα είχαν επιφέρει το θάνατο. Και ρωτάς, τι είναι ακριβώς, ποια είναι η ασθένεια από την οποία έπασε ο Κωστόπουλος? Ποια είναι η ασθένεια αυτή για την οποία μιλάς όταν λες ότι δεν ήταν υγιής? Γιατί για να πούμε σε ένα δικαστήριο ότι δεν ήταν υγιής, αυτό δεν αρκεί να πεις γενικώς και αορίστως ότι έπαιρνε φάρμακα γιατί είχε AIDS. Χρειάζεται να πεις ότι κατέληξε γιατί τον πρόδωσε το σηκώτη του, γιατί έπινε, ή τον πρόδωσε η καρδιά του γιατί ήταν ήδη καρδιοπαθής, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά αυτό δεν προκύπτει. Αυτό είναι το ζήτημα δηλαδή με αυτή την υπερασπιστική γραμμή. Ένα είναι το ζήτημα των αντιφάσεων και ένα είναι ότι καθώς υποβαθμίζεις την σημασία των χτυπημάτων, προσπαθείς να αρνηθείς κάτι το οποίο είναι κραυγαλαίο. Είναι κραυγαλαίο, δηλαδή λες δεν ξέρω τώρα τι ρόλο μπορεί να έπαιξε, αλλά απ' την άλλη έχεις εκεί πέρα την έρωκο που ρωτάει, εντάξει δεν έπαιξε, δηλαδή και σπίτι του να καθόταν το ίδιο θα γινότανε. Πώς μπορεί να μην έπαιξε ρόλο αυτό? Και οι άλλοι βασίζονται στο ότι όντως η ιατροδικαστική έκθεση δεν λέει ότι αυτό το χτύπημα επέφερε τον... σε σχέση με την... Θέλεις κάτι να πεις? Υπάρχει το σχολείο του Τζβάλιν για τη δουλειά της υπεράσπισης. Είναι να υπερασπίζει τους πελάτες. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Προφανώς λένε μπαρούφες, αλλά είναι δικαίωμά τους. Ναι. Είναι δικαίωμά τους να λένε. Μπαρούφες, εγώ δεν θα το έλεγα. Είναι δικαίωμά τους προφανώς να πούν το οτιδήποτε. Αρκεί να μην επιτίθενται στο θύμα. Δηλαδή υπάρχει και συνήθως. Και κάποιες φορές, τέλος πάντων, σχολιάζεται και από τους δικηγόρους, ή μπορεί κάποιος να περάσει πειθαρχικό, ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Ειδικά σε τέτοιες υποθέσεις. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και χθες τώρα... το Γρηγορόπουλο ήταν. Που ξαναθυμόμασταν το ότι είχε γίνει στις δίκες και τα σχολεία. Εσύ ήταν χυδαία η υπεράσπιση, ας πούμε. Ξεφεύγεις από το μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Ναι, γιατί πας στον πλάνο και το. Και εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε και να είμαστε στο δικαστήριο και να πούμε, παιδιά, αυτό είναι μπαρούφα. Δεν... Ναι. Βάσει των στοιχείων που. Ναι, εγώ δεν θα τα πετούσα στα σκουπίδια, κυρίως επειδή φοβάμαι θα τα βρούμε μπροστά μας, όχι επειδή είναι καταπληκτικά επιχειρήματα και μπράβο τους που τα λένε, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είναι τόσο απλό για να ξεμπερδέψουμε με αυτά που λέγονται. Και ήθελα να πω για μια στιγμή με τον Securita εκεί πέρα που κατέθεται, που δούλευε σε ένα κοντινό μαγαζί αυτός. Είχε μια αγαθότητα στο λόγο του ο αυτόπτης μάρτυρας. Τον πίεσαν πάρα πολύ και σε κάποια στιγμή τον ρωτάει η συνήγορος με το plexiglass. Του λέει, πείτε μας για την επίθεση με το γυαλί. Πώς είναι ένας επιτιθέμενος με γυαλί? Γιατί αυτός το είχε περιγράψει ως μεγάλο και σήμερα το περιέγραψε ως μικρό το γυαλί. Είπε ότι δεν εξήχε από το χέρι του, ενώ πρέπει να... σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως μου ξέφυγε και που δεν είναι κατηγορητήριο γιατί δεν είναι κατηγορούμενος ο Ζακ, αλλά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης είναι 40 πόντους αυτό το γυαλί, οπότε προφανώς εξέχει από την παλάμη. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν εξήχε από την παλάμη του και γι' αυτό και το ονόμασε γυαλάκι κατά την κατάθεσή του. Το ρωτάει λοιπόν η δικηγόρος πώς είναι ένας επιτιθέμενος με γυαλί και λέει να, και δείχνει μια ουλή. Και λέω εκείνη την ώρα, να κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, να κάτι πολύ απλό. Δεν χτύπησε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους που ένιωσαν τόσο έντονο το φόβο που χρειάστηκε να βάλουν κάτω το Ζακ και να τον πατάνε και να τον κλωτσάνε. Δεν έχει τραυματιστεί κανένας. Να μου πεις τι έπρεπε να τραυματιστούν. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εδώ συζητάμε τώρα ότι ο άλλος μας έλεγε ότι θα δικαζόταν για βαρύτατα εγκλήματα ο Ζακ. Και η υπεράσπιση προσπαθεί να πει ότι κινδύνευε κόσμος. Κινδύνευε ο κόσμος, κινδύνευε η αστυνομική. Ποιος κινδύνευε? Το ίδιο βίντεο έχουμε δει, που είναι ένας άνθρωπος που παραπέει, πέφτει πάνω στο τραπέζι και μετά σοριάζεται. Από αυτόν τον άνθρωπο κινδύνευαν. Εγώ νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι η αρχική στάθμιση της αστυνομίας ήταν ότι είδαν ακριβώς αυτό που περιγράφουμε και εμείς και το αξιολόγησαν ανάποδα. Είδαν νοικοκυρέους και θεώρησαν ότι ό,τι και να κάνουν στον Ζακ θα περάσει απαρατήρητο. Θα γράψουν ληστής με μαχαίρι και θα περάσει έτσι. Και έτυχε να είναι ο Ζακ το θύμα αυτής της επίθεσης. Και έτσι ξαφνικά, υπάρχουν αυτό... πάρα πολλά βίντεο από κόσμο, υπάρχουν συνωμόνια. Ναι. Εντάξει, μην πούμε πάρα πολλά. Να υπάρχουν βίντεο, ναι. Δύο πολύ σχέση... βασικά αστυνομικοί. Τρία βασικά. Ναι, σε σχέση με το πόσα όντως υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε περιγραφές μαρτύρων που λένε ότι όλοι ήταν με ένα κινητό σηκωμένο. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις, παιδιά. Έχουμε δει, ξέρω εγώ, μια απόπειρα αυτοκτονίας που ήταν ο άλλος ανεβασμένος και είχε τραβήξει. Νομίζω ο Κέμος την είχε τραβήξει τη φωτογραφία. Αστυνομόνιο, ναι. Που είχε τραβήξει όλο χρόνια. Τον κόσμο με τα κινητά. Τώρα μην τρελαθούμε. Υπάρχουν δεκάδες βίντεο από αυτό το περιστατικό που αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει να τα δώσει. Με εξαίρεση αυτών που πούλησε το βίντεο το βασικό με τις κλωτσιές. Ρωτάτε αν παίζει δίκη στα μίντια, δεν ξέρω, ειλικρινά ρωτάω. Ναι, είχε. Είχε και δηλώσεις έγιναν. Εγώ δεν είδα τηλεόραση. Δηλαδή, είδα τα κανάλια εκεί πέρα και είναι μεν και για τον ψευτογιατρό, αλλά είδα να γίνονται δηλώσεις. Είχαν ανθρώπους και μέσα στο δικαστήριο. Νομίζω ότι η κάλυψη της δίκης είναι κάπως πιο ανθρώπινη τώρα. Δεν μπορείς πια να πεις αυτές τις καφρίλες που λέγανε. Έχουν αποδομηθεί όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, αυτό το λέμε κάθε μια φορά, τεράστια ότι... πίεση και έχουν συμμορφωθεί σε κάτι που. Σιγά σιγά αντιστοιχεί κάπως τα γεγονότα. Δεν μπορείς να πεις τώρα αυτά που λέγονταν. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Ό,τι συκοφαντία ακούστηκε επικοινωνιακά και σε κανάλια και όλες οι διαρροές, προφανώς σε δικαστήριο δεν περνάνε. Περνάνε μικρότερα πράγματα από το γυαλί κλπ. Δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια του τοξικομανούς, ας πούμε. Έχει κριθεί, υπάρχει ιατρικά, δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι είχε πάρει κάποιο κοκτέιλ, τελείωσε η κουβέντα. Ό,τι ήταν για επικοινωνιακό θόρυβο. Και λέγαμε κιόλας, και θα το ξαναπούμε, και άμα φτάσουν σε δίκη και οι 8 του Σαμπάνη, πάλι έτσι θα γίνει. Θα λένε, δεν θα συζητάμε σε ένα πιθανό δικαστήριο για την τηλεφωνία Σαμπάνη, δεν θα συζητάμε για την παραβατικότητα γενικά το όρομα, όπως θέλει να συζητήσει ο Κούγια στα κανάλια. Να είμαι πολύ συγκεκριμένο για το ζήτημα. Τι έγινε εκεί πέρα, τι είδατε, τι συνέβη, τι πιστέψατε, τι εντολές είχατε, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα σχόλιο έτσι για να το ελαφρύνουμε και πριν πάμε και σε διάλειμμα για τους δημοσιογράφους, λέει, που δεν διαβάζουν καν τις 3 σελίδες βιβλιογραφία. Παιδιά, ξέρετε τι έχουμε διαβάσει 2 χρόνια τώρα. Ποιους δημοσιογράφους, ποια βιβλιογραφία. Γενικά, ότι οι δημοσιογράφοι επικαλούνται βιβλιογραφία που δεν έχουν διαβάσει και στοιχεία. Και ισχύει ως ένα βαθμό, δηλαδή προσπαθούμε με λίγες γνώσεις να κάνουμε ό,τι ξέρουμε. Ισχύει αυτό. Πού κολλάει κάπου στο chat, αλλά ήθελα να σχολιάσω. Α. Ναι. Είναι μια άσχετη συζήτηση. Όχι, ξεκίνησε από τους δικηγόρους που έχουν διαβάσει 3 σελίδες βιβλιογραφία και την επικαλούνται σε δικαστήριο. Και υπάρχει και σχόλιο ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουν ούτε τις 3 σελίδες βιβλιογραφία. Είναι άσχετη συζήτηση. Και ήθελα να. Εδώ πέρα έχουμε σπουδάσει λοιμοξιολογία, ας πούμε, 2 χρόνια. Δηλαδή, λέγαμε τον Κωνσταντίνο, θέλουμε να αλλάξουμε καριέρα κάποια στιγμή. Να γίνουμε σεισμολόγοι. Να γίνουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα μαγικά του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνουμε γεωπόνοι, περιβαντολόγοι. Εκεί, να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή 2 χρονάκια. Εκεί δεν νομίζω ότι είναι η προχειρότητα το ζήτημα. Γιατί προφανώς σε αυτά τα οποία φέρνουν στο δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν είναι ότι είναι αποσπασματική, πρόχειρη γνώση ή κάτι τέτοιο. Προφανώς έχουν ανθρώπους, έχουν γιατρούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν εμπειρογνώμονες της δικής τους πλευράς. Οπότε. Μια χαρά διαβασμένη είναι. Απλώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόπειρα να ξεστρατήσει η κουβέντα σε μια εντελώς στρεβλή ιατρική συζήτηση, όπου θα καθόμαστε και θα συζητάμε αυτά που συζήταγε ο ανακριτής. Ήταν χαρακτηριστικό δηλαδή με τον μάρτυρα αυτόν, ότι του είπε σε κάποια στιγμή, επειδή έλεγε αυτός ότι εγώ πιστεύω ότι πήγε από την καρδιά του και τέτοια, του έλεγε ο ανακριτής δεν ενδιαφέρουν αυτά. Δεν γράφεις μυθιστόρημα εδώ πέρα, το οποίο είχε μία πλευρά που είναι ευλογοφανής, δηλαδή ότι ο ανακριτής ξέρει ότι δεν μιλάει με γιατρό, οπότε δεν κάθεται να ασχοληθεί με το τι άποψη έχει, το τι συνέβη στην καρδιά του Ζακ, αλλά από την άλλη είχε και μία πλευρά ότι είδε ότι αυτός ήταν ένας μάρτυρας ο οποίος είχε σοκαριστεί από την βιαιότητα, την περιέγραψε σήμερα για το μίσος, μιλώντας για το μίσος με το οποίο χτυπούσαν τον Ζακ, και του έλεγε «έλα, έλα, τελείωνε». Και γιατί λέω ότι του έλεγε του, «έλα, έλα, τελείωνε»? Γιατί αυτό που ξέρουμε από την πρώτη φάση αυτή της ανάκρισης είναι όπως το είπε και ο αδερφός του Ζακ, που του λέει «γιατί δεν είχες πει για την υγεία του» και αυτά, και λέει «με ρωτούσε ο ανακριτής». Κατάλαβες, οπότε όλη αυτή η φάση με την υγεία και με την ιατρική και με το πώς ήταν η καρδιά του και πώς ήταν το ένα και το άλλο έχει ξεκινήσει ήδη από τις πρώτες στιγμές που γινόταν ανάκριση και ρωτούσαμε πώς ήταν η υγεία του θύματος για να μπορέσουμε να βγάλουμε στη συνέχεια λάδι τους κατηγορούμενους. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Να καλωσορίσουμε μετά από μήνες σε live εκπομπή το Βαθύ Πασόκ και δύο μέρες μετά τις εκλογές. Είναι τιμή μας που είναι εδώ το Βαθύ Πασόκ. Θα πούμε για Κινάλ σήμερα ή δεν ψήνεσαι? Φάνω εμένα δουλειά μου είναι ότι μου πουν το κάνω. Πες Κινάλ, λέω Κινάλ. Σου βάζω ένα 5 ευρώ. Βάζω ένα 5 ευρώ. Πες Ανδρουλάκη. Λέω και Ανδρουλάκη θα πω. Θα ωραία. Λέω και Ανδρουλάκη και όπως δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, πόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορεί χωρίς να είναι στη Βουλή να εκπροσωπήσει το κόμμα. Πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Αλλά μετά το διάλειμμα. Ωραία. Εμείς βγάλαμε μια ανασκόπηση το Σάββατο. Και πάει και ένα τραγούδι στο τέλος της. Και δεν θα βάλουμε Κάρμινα Μπουράνα. Επειδή βγήκε και μόνο του. CD single. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε δίσκο με τα τραγούδια της ανασκόπησης. Πλησιάζουμε, Κωνσταντίνε, στο δίσκο με τα τραγούδια της ανασκόπησης. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Δηλαδή, αυτό, λίγο, αλλά θα λίγο το κριτικό με τον Γραμμένο και τον Ταβλά. Λίγο το. Όχι, ο Γραμμένος είναι. Ο Μπόβολος είναι. Λίγο το. Ο Τραπουλής, ο Ντελιβεράς. Το άλλο με τον Πουλικάκο που είχαμε κάνει την Φρίντικα, τα ελαφρυντικά. Βεβαίως. Ελαφρυντικά. Ναι. Βγαίνουνε. Λοιπόν, άντε. Διάλειμμα. Μέχρι να πάτε vaccine. Να φτιάξετε καφέ. Καφέ. Είναι το νέο Dance with the Devil. είναι ξεκάθαρα το νέο Dance with the Devil. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ο στόχος είναι να μην παίζουμε κάποια στιγμή κομμάτια άλλων, να παίζουμε μόνο κομμάτια δικά μας. Με τους ρυθμούς που γράφουμε, Θάνο, θα έχουμε λίγα χρόνια ραδιόφωνο ακόμα μέχρι να παίζουμε μόνο δικά μας κομμάτια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα λύσουμε και το θέμα των δικαιωμάτων με αυτό το τρόπο. Αυτό είναι, για να μην μας πειρίζουμε τα δικαιώματα. Θα παίζουμε μόνο δικές μας συνθέσεις. Θάνο, να σου πω κάτι. Να καθίσουμε λίγο, έτσι κι αλλιώς έχουμε αναπτύξει όλοι μας διάφορα ταλέντα αυτά τα χρόνια στο The Press Project. Άστα να πάνε. Ναι. Δηλαδή, λίγο τραβάς καλώδιο, σηκώνεις καλώδιο, όλο και κάτι κάνεις που δεν είχες ξανακάνει ποτέ και δεν το πίστευες ότι θα το κάνεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα γράψουμε και μερικά τραγούδια. Σιγά σιγά δηλαδή θα διαμορφωθεί ένας όγκος εκεί πέρα, ένα ρεπερτόριο ας πούμε δικής μας παραγωγής, που θα λέμε και τώρα η μουσική της φάρμας των ζώων, και θα είναι αυτά που έχουμε γράψει εμείς. Δεν θα χωράνε όλα αυτά στο job description. Να σου πω, δηλαδή κάτι. Είναι εκπομπή, ρεπορτάζ, άρθρα, ανασκόπηση και μετά ξεκινάει μοντάζ, καλώδια, αξιολογία, πράγματα που δεν φανταζόσαι και καταλήγει στο γράψιμο στίχων. Όχι, κάτι. Εγώ δεν έχω θέμα. Να κάνουμε 10 καριέρες παράλληλα. Να σου πω κάτι τώρα. Πόσο δύσκολο θα είναι. Είναι σαν αυτά που έρχεται ο άλλος και λέει είμαι μοντέρ. Άλλε καημένε τώρα που είσαι μοντέρ. Τι κάνει, μοντάζ, σιγά τα αυγά. Ναι, γραφίστα. Άμεσα σαν πέρα μόνο τώρα που έχω σε γράφει. Πτυχίο. Ναι, καταλάβες. Οπότε ναι. Και αυτό τώρα πώς θα είναι, κάπως έτσι θα είναι. Αν ο άλλος λέει είμαι συνθέτης. Να, μου τζώνεις εσύ. Είμαι τραγουδοποιός. Να, ξαναπάρτα. Σιγά τα αυγά. Οπότε θέλουμε τραγούδια, θα γράψουμε τραγούδια. Τι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι δηλαδή που μπορεί να μας αντισταθεί η πραγματικότητα στη φάρμα των ζώων. Θα σας στείλω βίντεο από παρτάκι Πολυτεχνείο με Make the Vaccine. Ποιο Πολυτεχνείο? Αν στείλεις Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, ναι. Όχι, Αθήνα, στάνομαι, μην είσαι περίεργος. Είμαι τοπικιστής σε κάτι τέτοιο. Σε παρτάκια Πολυτεχνείου. Όχι, όχι, είναι σημαντικό και νομίζω ότι. Ναι, να μας στείλετε βίντεο, θα το ανεβάσουμε κιόλας. Μήπως θα το κάναμε ένα ρεμιξάκι όμως λίγο πιο σκληρό. Κοίτα, επειδή τώρα. Και τον Πόλη υπάρχει, και υπάρχει και σε ρεμίξ τον Πόλη. 30 αργύρια μου δώσαν για τον Πόλη. Ναι. Αυτό είναι για να πιάσουμε και τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Είναι ό,τι διαλέξουν. Δηλαδή έχουμε το Make the Vaccine και έχουμε τον Πόλη. Περίμενε. Όποιος καταλάβει ότι είναι ηρωνικό θα έρθει ως εμβολιασμένος. Τώρα όποιος ανεμβολίαστος δεν καταλάβει. Θα διαβάσει ένα mail που μας βρίζει για ψέκες μετά την τελευταία ανασκόπηση μετά, αλλά ναι, ναι. Δεν είναι πρώτη φορά. Μα. Δεν είναι πρώτη φορά. Και έχει μόνο γάμο στα βρύδια. Συγγνώμη. Όντως, ναι. Ναι, ναι. Όχι, ξαναγίνει. Όχι χωρίς βρισχές, αλλά με τρομερή απογοήτευση και είναι κάπως φορτισμένα όλα αυτά. Δεν το περίμενα από εσάς. Εγώ σας εκτιμούσα, σας στήριζα, σας ξέρω από μικρά παιδιά. Αυτά λένε και μετά μας εκφράζουν την απογοήτευσή τους που γίναμε αυτοί που γίναμε. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τέτοιοι γίναμε. Υπάρχει εκείνο το χαλί που είχε βάλει ένας ακροατής στον Κωνσταντίνο που διάβαζε το σχόλιο YouTube. Ναι, ναι. Θυμάσαι το σχόλιο. Ένα σχόλιο που διάβαζες μια φορά. Α, ναι, ναι, ναι. Τσαλαπετινού Κονγκού. Ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είχε καλό βρυσίδι και γι' αυτό και το δραματοποιήσαμε. Γι' αυτό κέρδισε. Το... κέρδισε. Ναι, ναι. Αν θέλει κάποιος να μας βρήσει για την ανασκόπηση, θα θέλαμε να είναι 2.000 λέξεις, ώστε να μπορούμε κάπως να το χρησιμοποιήσουμε. Με μηνύματα 500 λέξεων δεν ασχολούμαστε. Όχι, όχι. Και ιδίως θα ναι. Είναι. Θέλει μια επινοητικότητα. Θέλει φαντασία το βρυσίδι. Αυτό καλά, ο άλλος έδινε. Ναι, ο άλλος είχε ταλέντο. Και είχε, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είχε έναν αντισεξισμό στο λόγο του. Που έλεγε όλοι όλες. Όλοι όλες. Δηλαδή, πινελίκι. Όλοι όλες. Πινελίκι. Το εκτίμησα. Το πάνε να βλέπεις το κραξί τα θετικά σημεία από κάτω. Να δεις τι κρύβεται, τη ψυχή του ανθρώπου. Τα βλέπω. Ναι. Τα βλέπω τα θετικά στοιχεία και τα βλέπω ακόμα καλύτερα όταν σβήνω αυτά τα mail ή δεν κοιτάζω τα σχόλια. Γενικά, αυτό κάνει πολύ καλό στη ζωή. Δηλαδή, έχετε ακούσει που λένε, αυτό είναι ένα κείμενο που δεν έχω γράψει και θα το γράψω. Έχετε ακούσει που λένε ότι ζεις στη φούσκα σου και ότι νομίζεις ότι είναι έτσι όλος ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά δεν είναι, γιατί ζεις αυτό το κλειστό περιβάλλον των ομοειδεατών σου και νομίζεις Ακριβώς αυτό κάνω. Ακριβώς αυτή είναι η βασική μου επιδίωξη στη ζωή. Θέλω τη φούσκα. Ναι. Αυτό θέλω που... το echo chamber. Ναι, αυτό που το λένε για κακό δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι η σωτηρία μας, παιδιά. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, αν γίνουμε και κρατήδιο. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Με αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα. Όπα. Τι. Σ' αρέσει ο Μητσοτάκης, Θες να βρεις ανεμβολίαστους? Όχι, φίλε. Δεν περάσατε την συνέντευξη για... Αυτό θα είναι το αντίστοιχο του ερωτηματολογίου αυτού που είχαν βγάλει για την πολιτογράφηση των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα τέτοιο, θα το γράψω εγώ το ερωτηματολόγιο. Κουστάρω. Ξέρω ότι έχω σκεφτεί δηλαδή. Είναι εδώ στο μεταξουργείο. Στην κοδρά του συγκεκριμένα θα είναι. Το κρατήδιο. Τη κοδρατεία. Θέλει. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Να πάρουμε και την πλατεία δίπλα την Καραϊσκάκη τουλάχιστον. Σιγά-σιγά. Θα τη μετανομάσουμε όμως, γιατί η Καραϊσκάκη ξέρει σε πολλή πατρίδα κλπ. Θα τη μετανομάσουμε. Θα κάνουμε πλατεία. Εσύ πλατεία Νίτσε. Ξεκίνησε συμπεριαλιστικό πόλεμο πριν να φτιάξουμε το κρατήδιο. Βάστα λίγο. Ένα-ένα τα βήματα. Θα φτιάξουμε το κρατήδιο. Αυτό θέλει. Περίμενε, κοίταξε. Τα βήματα είναι τα εξής. Φτιάχνεις κρατήδιο και μετά τι θέλει? Εθνικό θέατρο. Αυτό είναι. Υπάρχει μια μελέτη του Πούχνερ για τον εθνικισμό στα Βαλκάνια. Λαϊκό θέατρο. Και που μελετά. Όχι. Μελετά πώς τα εθνικά θέατρα είναι μηχανισμοί ιδεολογικής κατασκευής αυτής της συνέχειας που θέλεις με το παρελθόντος για να φτιάξεις την εθνική ταυτότητα που αποζητάς. Οπότε θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμάς έχει μπόλικο υλικό για το εθνικό μας θέατρο. Θα βάλεις τσιριτσάντες. Χοντρικά. Ναι. Θα είναι το επίσημο, ας πούμε. Το αντίστοιχο του εθνικού θεάτρου, ας πούμε. Θα είναι. Και σιγά σιγά μπορούμε να καταλάβουμε τη γειτονιά. Δηλαδή να πάμε, ξέρω εγώ, προς πλατεία Καραϊσκάκη εκεί πέρα, που θα λέγεται πλατεία Ψέκας. Θα με το ονομάσουμε. Ωραία. Okay. Παιδιά, η ζωή θέλει σχέδια. Θέλει σχέδια, φιλοδοξία, δυναμισμό. Δεν είναι να βάλουμε το κεφάλι κάτω και όπως μας έρθουν τα πράγματα. Εμείς κάνουμε σχέδια και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να κάνουμε αυτό νομοκρατήδιο στη ζωή μας. Ξεκινάς από μια απλή εκπομπή. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε πάει η ζωή. Α, εντάξει. Δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει όριο. Λοιπόν, το Πασόκ. Για πες τώρα, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι οι εξελίξεις στο Κοινάλ. Να πάμε για τις εξελίξεις στο Κοινάλ. Έχασε ο Λοβέρδος. Δηλαδή, είναι θετικό. Έχουμε σχολιάσει αυτό με δημοσκοπήσεις και τέτοια? Όχι, γιατί χθες ήμασταν μόνο ο Γρηγορόπουλος και μετά τη γυναικοκτονία. Συγγνώμη, αλλά ναι, δεν πέρασε στα νέα της ημέρας. Α, δεν έχουμε πει δηλαδή για τον... Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον τέτοιο. Θέλω να το δηλώσω. Για... Εξήγησε, Ανθόνο. Δεν ήθελα να κερδίσει ο Λοβέρδος και δεν ήθελα να κερδίσει και ο ΓΑΠ. Ο ΓΑΠ θα σου φαινόταν ότι είναι... Είχα γράψει με τη μία, δεν θυμάσαι. Ότι θα επιβεβαιωνόταν το αφήγημα ο κόσμος δεν κατηγορεί. Ξέπλυμα μνημονίου κλπ. Είχα γράψει ένα ειρωνικό κείμενο που έλεγε ότι μας λείπει ένας Παπανδρέου, γιατί έχουμε Μητσοτάκη που συνεχίζει να κυβερνάει. Έρχεται Μπακογιάννης. Γενικά όλα τα σόγια υπάρχουν εκεί πέρα. Όλοι βαρώνει τη Νουδού. Γιατί ο Παπανδρέου να είναι ο μόνος που έχει χρεωθεί τη χρεοκοπία και είναι το μόνο τζάκι που έχει καταρρεύσει από τότε. Είναι πάρα πολύ άδικο και επιμένω σε αυτό. Αλλά μια χαρά είμαστε και χωρίς τον Παπανδρέου. Πήρε το ποσοστό του Κηδισσό συγκεκριμένα. Δηλαδή έχει ένα 2% πηγαίνει, έχει αυτούς και κόμμα να κάνει, τους ίδιους θα πάρει. Που βλέπουν Παπανδρέου, το ρίχνουν εκεί πέρα από πάνω. Οπότε δεν είναι ότι είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος του κόμματος, δεν είναι ότι πήγα να ψηφίσω, αν και πήγε Σάρα Κιμάρα από ό,τι κατάλαβα. Πήγε σαν στα μάτια να ψηφίσει. Τι να έριξε σαν στα μάτια? Μεγάλη κάνει απορία. Καστανίδη θα το ρίξε. Ας πούμε τον Καστανή το συμπαθώ ως ρήτορα και είναι ένας παραδοσιακός κερδός, αλλά δεν ξέρεις ότι δεν θα κερδίσει. Επομένως, Γερουλάνος που στηρίζουμε εμείς εδώ πέρα που είμαστε κολλητοί στο The Press Project. Είναι αυτός που έχουμε φέρει για συνέντευξη, οπότε ναι. Που είχε έρθει και για συνέντευξη στο The Press Project. Γουρλίδες βγήκαμε και σε αυτό. Καλά, επίσης ήξερες ότι δεν είχε καμία τύχη, όπως και να το κάνουμε. Συμπαθείς, κάποιες ιδέες έτσι περίεργες, λίγο κάνω το κέφι μου, το χόμπι μου. Ναι, όχι. Οπότε ο Ανδρουλάκης, εντάξει. Μια χαρά. Είμαι ευχαριστημένος με τις εκλογές του Κοινάλ. Το δήλωσα. Γράφτε το. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτό με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από όσα έχουν συμβεί με το Κοινάλ, αυτό μου τράβηξε κάπως το ενδιαφέρον. Mm. Ότι παίζαν συστηματικά νίκη Ανδρέα Λοβέρδου οι προβλέψεις. Και υπάρχουν άνθρωποι, Ο Μάνος Σαριδάκης. Υπάρχουν σχολιαστές που έγραψαν ότι στατιστικά δεν μπορεί να υπάρξει τόσο μεγάλη απόκληση. Τέτοια απόκληση. Μιλάμε για 15%. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και γράφανε κιόλας ότι στα αποτελέσματά τους υπάρχει ένα ποσοστό 4% στατιστικού σφάλματος. Και εδώ μιλάμε τώρα ότι του δίνανε πόσο, 34%. 34-35%. Που το 4% σημαίνει συμπλήν. Οπότε μπορεί να είναι μείον 4 Λοβέρδος ή 4 Ανδρουλάκης. Οπότε μιλάμε για ένα 8%. Άρα είναι εντελώς άλλα αντί άλλα είναι η δημοσκόπηση. Έχουμε κάνει ανασκόπηση δημοσκοπήσεις. Να μπείτε να το τσεκάρετε. Παλιά. Αυτό που λένε, 2014 είναι, αυτό που λένε. Θα σέβεστε, έχω δει πουλί ξυρισμένο. Ναι. Από το που έκανα ξυρισμένο στις ανασκοπήσεις. Είναι εποχές τύπου πιο. Τι θα γίνει, είναι ντέρμπι. Λέει, μπορεί να κερδίσει και ο Σαμαράς, μπορεί να κερδίσει και ο Τσίπρας. Τελικά έρχεται 25 Ιανουαρίου, κερδίζει με διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοσκοπήσεις τότε έπεσαν έξω. Η μόνη φορά που οι δημοσκοπήσεις έπεσαν μέσα ήταν με το Μητσοτάκη, που αυτόματα πήγαν να ξεπληθούν. Στο οποίο όμως πρέπει να θυμίσουμε ότι την τελευταία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές ρίχναν τη διαφορά στις τρεις μονάδες. Και αυτό δεν το έκανε μόνο η προράτα που είχε πάντα τα πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ αποτελέσματα. Και γι' αυτό τη βρίζει η Νέα Δημοκρατία τώρα και σου λένε μονίμως για δημοσκόπηση του ντοκουμέντο και δημοσκόπηση του ντοκουμέντο. Όλες ρίχνανε. Νομίζω ότι ήταν λάθος στο λάθος. Απλώς δεν πέτυχαν τίποτα. Δεν βρήκαν το αντισύριζα μέτωπο καθόλου. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση πάντως είναι αρκετά φανερό εκ του αποτελέσματος ότι προώθησαν τον Λοβέρδο χωρίς να ενδιαφέρονται κιόλας για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, γιατί προφανώς αυτό καταστρέφει τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όχι, ρε. Φτιάχνεις ένα αποτέλεσμα. Έλα μωρέ τώρα. Ναι, όχι, δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο καταστρέφει το ενδιαφέρον του κόσμου για τις δημοσκοπήσεις. Όταν ξέρει δηλαδή ότι είναι τόσο πολύ, τόσο τεράστια η αδιαφορία σου για τον, για το αν θα πετύχεις ή όχι να προβλέψεις σωστά το αποτέλεσμα. Εντάξει τώρα, για πόσο ακόμα θα ακούει ο κόσμος τις δημοσκοπήσεις? Δεν θα τις ακούει. Δεν υπάρχει εδώ όμως το ίδιο επιχείρημα με τα ΜΜΕ. Δεν πάει καλά αυτό πάντως. Εντάξει, αλλά καταστρέφει την αξιοπιστία σου. Δηλαδή κλείνουν από κάποια στιγμή και μετά. Δεν είναι ότι. Τα κανάλια. Επειδή αναστήθηκε το Μέγκα τώρα έχουμε. Ναι, δεν πάει καλά δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι απλώς που δεν σε ενδιαφέρει η αξιοπιστία, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που χρηματοδοτεί όλο αυτό το τέτοιο. Και δεν είναι ότι έχει αποδειχθεί κάποια ευθεία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση σε δημοσκοπική εταιρεία. Ελέγχεται η Opinion Poll. Που και αυτή, καλά, αυτή και αν έπεσε έξω. Αλλά ξέρουμε γιατί η χρηματοδότηση που πηγαίνει από το κράτος στα ΜΜΕ και από τα μεγάλα ΜΜΕ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό να έχουμε κάθε εβδομάδα μια δημοσκόπηση να μας λέει ότι είναι 15% πάνω Μητσοτάκης? Έχουμε υπερβολικά συχνά δημοσκοπήσεις. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Τύπου, αν πληρώνεται τόσο, δεν υπάρχει κάποιο νόημα να πεις: OK, θα κάνω μια δημοσκόπηση τώρα γιατί το κοινό έχει ξεχάσει. Θέλει να μάθει αυτή τη βδομάδα πώς πήγαμε. Πώς είναι η κατάσταση. Γιατί του είπα την προηγούμενη εβδομάδα πώς είναι η κατάσταση. Αλλά εντάξει. Δεν λείπει ακόμα μια δημοσκόπηση. Το ξέρουμε, ναι, είναι 12%. Εντάξει. Οι δημοσκοπήσεις, ρε παιδί μου, είναι. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι. Είναι μέρος του επικοινωνιακού μηχανισμού οι δημοσκοπήσεις. Είναι κάτι όπου προσποιείσαι επιστημονικοφανώς ότι προβλέπεις το μέλλον, ενώ στην πραγματικότητα ρωτάς το αφεντικό σου ποιον θέλει να προωθήσεις. Αυτό περίπου είναι οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, είναι και μια σύμπτωση που ο ωφελημένος σε όλα τα λάθη των δημοσκοπήσεων είναι αυτός που είναι πιο κοντά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι μια σύμπτωση, την καταγράφουμε ως σύμπτωση. Δεν βγάλαν τον Καστανίδη 25%, βγάλαν τον Λοβέρδο. Δεν χάσανε τον ΓΑΠ, χάσανε τον Λοβέρδο. Και υπάρχει το επιχείρημα ότι στην Αττική βγήκε πρώτος ο Λοβέρδος, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, δεν μου το είπες ότι μέτραγες μόνο Αττική, και επίσης δεν είναι σωστό δείγμα να μετράς μόνο Αττική. Ναι, δεν είμαστε οι πρώτοι που το σκεφτόμαστε αυτό. Ναι. Δεν είναι ότι θα πάρουμε στα σοβαρά τις δημοσκοπήσεις και θα είναι επιχείρημα υπεράσπιση των δημοσκοπήσεων. Δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκτός Αττικής. Δεν γίνεται αυτό. Ή τουλάχιστον το βλέπεις. Και το λέμε εμείς που έχουμε βρει όλη την Ελλάδα κατά καιρούς. Ναι. Που έχει συνδρομητές, εκεί πάει και βρίζει ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι ότι θα κολώσουμε δηλαδή. Έχουμε ένα χάρτη και που έχουμε τους περισσότερους, τους κορεδεύουμε για την καταγωγή. Αμολάω. Ναι. Στέλνουμε. επιχειρηματικό μάρκετινγκ, είναι ανάποδο. Είναι γραμματώσιμο. Φτύνουμε για να κολλήσουν. Ναι, ναι, ναι, είναι τακτική. Όσο τους βρίζεις, τόσο θέλουν να σε πληρώνουν. Ναι, στα πόσα λάθη ο δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ο κόσμος είχε ξεχάσει λίγο το πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει βέβαια και ένα επιχείρημα ότι δεν είναι εύκολο να προβλέψεις γενικά. Δηλαδή, γενικά έχουν πέσει έξω σε διάφορα ζητήματα, σε αναμετρήσεις ανά τον κόσμο, οι δημοσκοπήσεις και οι στοιχηματικές. Γιατί οι στοιχηματικές το πιάσανε. Εδώ αυτό διάβαζα, ότι οι στοιχηματικές ήταν πιο... Ναι, δίναν φαβορί τον Ανδρουλάκη, αλλά και οι στοιχηματικές έχουν πέσει έξω στο παρελθόν. Στον Τραμπ, ας πούμε, πέσαν όλοι έξω. Όλοι. Τραμπ εναντίον Χίλαρη. Ναι. Καλά πραγματάκια. Αυτό είναι... Τίποτα δεν είναι αδιάβλητο σε αυτόν τον κόσμο, Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι στοιχηματικές. Απηχεί πραγματικές τάσεις του πώς προβλέπει ο κόσμος. Κοίτα, επειδή παίζονται λεφτά, θεωρητικά. Ναι, μπορούν να μπουν μεγάλοι παίχτες σε αυτό και να επηρεάσουν τις τάσεις που δημιουργούνται στον πολύ κόσμο. Να μπουν για πολιτικούς λόγους και ότι. Δεν ξέρω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω καθόλου. Σίγουρα είναι περίεργες αγορές, οπότε μπορεί να μπει κάποιος μεγάλος που. Πετάρει, που υπάρχουν τεράστιοι όμιλοι που ποντάρουν σε τέτοια αποτελέσματα για να χειρίζονται τις αποδόσεις, τέλος πάντων. Δεν είναι το καλύτερο να λες αυτό λένε στιγματικές, αυτό θα βγει, γιατί έχουν πέσει έξω. Αυτό θέλαμε να πούμε. Καλή επιτυχία λοιπόν στο δίδυμο Ανδρουλάκης εναντίον Παπανδρέου. Αμύωτο το ενδιαφέρον. Αμύωτο. Το καλύτερο είναι που ξυπνάω χθες και μπαίνω κάπου εκεί 10.30 καθημερινή. Και βλέπω ότι έχουν πρωτοσέλιδο το αύριο ανακοινώνει ο Λοβέρδος ποιον θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο. Που λες πάλι το Λοβέρδο έχουν πρωτοσέλιδο. Άλλος κέρδισε, άλλος βγήκε δεύτερος, αλλά πρωτοσέλιδο εκείνη την ώρα τέλος πάντων. Θα ήταν για κάνα μισά ώρα, μία ώρα, μην λέω πολλά. Ήταν η τελευταία είδηση για Πασόκ που είχε ανέβει, που την είχαν πάνω. Θα είναι ο Λοβέρδος. Στηρίζει τον Ανδρουλάκη επίσης, εντάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι για τον Λοβέρδο είναι τρομερό ότι μπόρεσε να επιβιώσει πολιτικά από την ιστορία με τις οροθετικές. Χαίρομαι όταν του το ξαναλένε και λυπάμαι για το ότι δεν του έχει στοιχήσει πολιτικά αρκετά. Δηλαδή είναι μια ευχαρίστηση για μένα. Ποια το είχε πει? Και η Ανέτα Καβαδία νομίζω το είχε πει στην εξεταστική για τα, για τα ΜΜΕ, που είχε πάει να πει κάτι ο Λοβέρδος για τα στοιχεία και πώς υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και του λέει η Καβαδία σας ενδιαφέρει η δημοσιοποίηση των στοιχείων. Κύριε Λοβέρδο, δεν φημίζετε για την ευαισθησία σας αυτό. Κάπως έτσι το είχε. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά είχα νιώσει μια χαρά για το ότι ο Λοβέρδος όταν μιλάει νομίζω ότι είναι σωστό κάθε φορά που μου ανοίγει το στόμα του η αντίδραση να είναι εσύ γιατί μιλάς. Γιατί αν και αυτό δεν μπορεί να στοιχήσει πια την πολιτική σταδιοδρομία ενός ανθρώπου, το να πάρει δύο γυναίκες στο λαιμό του, έτσι δεν είναι, αυτό δεν ήταν το άμεσο αποτέλεσμα. Ναι, μία ή δύο που αυτοκτόνησε. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πια τι πρέπει να κάνει κανείς. Δηλαδή λέμε τώρα για σκάνδαλα οικονομικά, γιατί πιο σοβαρά είναι τα οικονομικά σκάνδαλα. Δεν ξέρω πώς το αξιολογεί κανείς. Πότε δηλαδή πρέπει κανείς να αποσυρθεί και να μην συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί με τη φάτσα του. Ο Λοβέρδος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ να πούμε λίγο... Θεωρώ... Ναι. Αυτή την άποψη μου όλη, το σεβασμό και την αγάπη. Δεν σε αρέσει η άποψή μου. Τη θεωρώ αφελή. Γιατί? Για τον κόσμο που ζούμε... Με είπε βλάκα. Αφέλη, αγαθιάρα. Χειρότερο. Συνέχισε. Για τον κόσμο που ζούμε και για τα τέρατα που γίνονται, τι να σου πω. Δεν γίνονται σημεία και τέρατα. Βγαίνει και πανηγυρίζει και δίνει συγχαρητήρια ο υπουργός στους άλλους που δολοφόνησαν ένα Ρωμά. Ο Γεωργιάδης μπορεί να λέει ότι δεν έκλεισα δύο, έκλεισα 7 νοσοκομεία το 2013. Να το λέει με καμάρι. Και καλά κάναμε, μέσα στην πανδημία. Δεν ξέρω, μπορεί να μην βρω τώρα παράδειγμα, αλλά έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι σοκαρίστηκε όλη η κοινωνία. Είναι και λίγο αντιδράσεις, ρε παιδί μου. Δεν σοκαρίστηκε όλη η κοινωνία από την υπόθεση με τις οροθετικές. Δυστυχώς. Πάντως, δυστυχώς. Το να ακολουθείς το δημόσιο διάλογο, να πούμε ότι μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι αυτό έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Και το να μην μπορούμε να σκεφτούμε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορείς να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σοκαριστικό και ακριβώς ήταν σοκαριστικό, επειδή ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν είναι κάτι το οποίο σχετίζεται, ας πούμε, με απολύσεις, τον Τόμσεν, τα μνημόνια, ακόμη και το να κλείνεις νοσοκομεία, έχει μια έμεση σχέση με αυτό που εμείς λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν εκτός μεθ και άρα οι διασωληνώσεις εκτός μεθ σημαίνουν ότι αυτοί είναι θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αυτό είναι ένας ολόκληρος συλλογισμός. Ενώ εκεί πέρα ήταν κάτι που είναι με τρομερή ομότητα. Ναι, πάντως έχει απλοποιηθεί αυτός ο συλλογισμός. Πλέον η ΟΕΝΓΕ μιλάει για τους μισούς περίπου. Δηλαδή διαβάζει 116-121, ρωτάει πόσοι είναι. Και λένε περίπου μισοί υπολογίζουν. Άρχισε να το γράφει και ο Παπα-Νικολάου αβέρτα στο Twitter. Σου λέει: έχουμε κάνει αναφορά στον εισαγγελέα από πέρσι τον Απρίλιο. Την έχουν βάλει στο σιρτάρι, την έχουν χώσει εκεί πέρα. Θα το λέμε κάθε μέρα δημόσια. Και είμαστε το λόγο. Πόσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ? Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 700. Γιατί λέγαμε για 1200. Αναπάντη το ερώτημα. Θα σου πει ότι υπάρχουν και άλλα νοσήματα. Δεν νομίζω πλέον. Νομίζω ότι είμαστε πάλι στη μία νόσο του USC. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Είναι αυτός ο περίφημος μη, δεν θα μάθουμε ποτέ. Πραγματικά, οι καταγραφές αλλάζουν. Και για Νοβάρτης γράφεται. Καλά, και με την Νοβάρτης είναι τραγικό. Ότι υπήρχε, έχει ασκηθεί δίωξη. Έκατσε 2 χρόνια. Υπάρχει αναφορά για 200 χιλιάρικα. Και κατεβαίνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, δεν σου λέω να καταδικαστεί. Δεν σου λέω να αθωωθεί. Προφανώς σου λέω να πάει σε δίκη, να διερευνηθεί η υπόθεση. Αλλά δεν γίνεται να εκκρεμεί αυτό το πράγμα από πάνω, να κατεβαίνει κιόλα. Να δηλώνει, να συνεχίσει κανονικά. Νομίζω ότι γι' αυτό κατεβαίνει. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εμπλοκή σου στην πολιτική είναι το σωσίβιό σου. Είναι η σανίδα σωτηρία σου. Έτσι ελπίζεις ότι θα την γλιτώσεις. Ναι, γιατί πλάκα λίγο... αυτούς που πάνε σπίτια τους μετά τους πιάνουν. Αλήθεια είναι αυτή, η πικρή αλήθεια. Λίγο λίστα πέτσα. Τσοχαντζόπουλος Παπαντονίου δεν ήταν ενεργή πολιτικά όταν τους πιάσανε. Λοιπόν, σωστό είναι. Λίγο λίστα πέτσα. Μπράβο Κωνσταντίνε, γι' αυτό είσαι το χρωστό ζαβούρι. Λίγο λίστα πέτσα. Λίστα πέτσα, βεβαίως. Πόσα πήραμε? Θάνο, πόσα έχουμε πάρει εμείς από τη λίστα πέτσα? Πόσο, 200-250 χιλιάρικα? Δεν μπορώ να θυμηθώ. Και όλα, παιδιά, μπαίνει τόσο χρήμα εδώ πέρα. Έχει πέσει τόση σακούλα με χρήμα εδώ που έχουμε χάσει και το λογαριασμό. Το εξοχικό στις Σέρες. Ναι. Δεν θυμάμαι τι τα έκανα. Ναι, δεν το θυμάμαι. Αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε γιατί δεν μας ρωτήσανε. Γιατί εμείς τώρα είχαμε κάτι αφελείς απόψεις που λέγαμε, ξέρω εγώ, είμαστε στο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων. Έχουμε υψηλή επισκεψιμότητα ή έστω υψηλότερη από αρκετά από αυτά τα site μερικά. Δεν λειτουργούσαν. Οπότε σίγουρα έχουμε υψηλότερη. Από του Φουρθιώτη που δεν υπήρχε και ανέβαζε μετά ο Φουρθιώτης για να πάρει ένα χιλιάρικο. Ναι. Σίγουρα είχαμε παραπάνω επισκεψιμότητα. Άσχημο σου πέφτει το χιλιαρικάκι τώρα. Άσχημο θα ήτανε. 1000 ευρώ. Να, θα δούλευε η οθόνη εδώ τώρα. Τα 1000 ευρώ. 35 ευρώ η οθόνη. Θα ανέβαινε και 3 ώρες νωρίτερα αν σκόπισε κάθε Σάββατο. Λοιπόν, εμφανίστηκε εκεί πέρα στην Επιτροπή ο κύριος Γκάλγκος, Μιχάλης Γκάλγκος. Με εντολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης αποκλείστηκε από τη λίστα πέτσα εφημερίδα ντοκουμέντο και η πρόταση αποκλεισμού βρήκε σύμφωνη και την Initiative. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς που θέλεις. Δηλαδή λες, πώς να γίνει αυτή η διαδικασία ρε παιδιά? Θα μοιράζουν εκατομμύρια σε μέσα ενημέρωσης. Πώς να γίνει άραγε αυτή η διαδικασία? Θα λέει η κυβέρνηση να αποκλείσω ένα αντιπολιτευτικό μέσο. Okay, εντάξει. Λογικό μου φαίνεται. Δεν βλέπω κάτι λάθος. Ούτε εγώ σε αυτό. Πολύ λογικό. Όπως είπε και ο. Θα ντρεπόμουν αν τους είχαν δώσει. Ο μεγάλος φιλόσοφος Άδωνης Γεωργιάδης είναι το ίδιο που είπε με τα νοσοκομεία. Καλά κάναμε. Θα ντρεπόμουν αν είχε πάρει λεφτά ο Βαξεβάνης. Το έχει πει έτσι ο Άδωνης. Αυτά πιστεύω ότι τα λέει επειδή. Και εγώ θα το πάθαινα αυτό. Δεν θα απαντούσα τίποτα αν το λέει αυτό. Τα λέει γιατί σε σοκάρει τόσο πολύ η χυδαιότητα. Που είναι αφοπλιστική, αυτό πιστεύω. Δεν έχω αυτό να ρωτήσει τίποτα άλλο. Δεν θα πει τίποτα, ρε παιδί μου. Την ώρα που θα το πει αυτό, θα τον κοιτάξει και θα πει εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή νύχτα. Και θα πα και μετά θα κλέσει εμβριακή στάση στο μπάνιο. Και θα μετράς τις ψήφους του. Πόσες ψήφους παίρνει. Λοιπόν, τι θες? Για το τέτοιο. Καλά, δεν είναι μόνο το ντοκουμέντο. Δηλαδή, είναι το ντοκουμέντο που αποκλείστηκε, αλλά μην λέμε ότι τώρα τα υπόλοιπα μέσα πήρανε κανονικά λεφτά. Δηλαδή, το βασικό ζήτημα εδώ ήταν τα πολιτικά κριτήρια. Δεν δόθηκε δηλαδή μόνο μια εντολή, μη δώσει το ντοκουμέντο και έλα να μοιράσουμε τα άλλα λεφτά. Να τα θυμόμαστε αυτά. Δηλαδή, πήρε 5.000 η Αυγή, 5.000 ο Ριζοσπάστη, που σε σχέση με το πόσα παίρναν άλλοι, ήταν σε φάση, έλα, πάρε και εσύ τώρα να μην σε έχω να φωνάζει. Στον άλλον ήταν απλά γυνάτη στο ντοκουμέντο. Η Ευσύν τώρα κάτω από την Athens Voice και το Liberal και δεν ξέρω εγώ τι. Εμάς δεν μας ρώτησε κανείς. Δηλαδή, αυτό θα μας μείνει παράπονο. Όταν να κλείσουμε αυτό το παράπονο. Κωνσταντίνε, γιατί θέλαμε να αρνηθούμε. Τώρα τι η στάση είναι αυτή? Τι? Είναι λίγο ανώριμη. Πες μου για να πω όχι. Ναι. Τώρα δεν είναι. Θάνο, σε παρακαλώ. Α, μεγάλωσες, γιατί πριν 2 χρόνια σε αυτή τη στάση σου. Ήθελες να μας ρωτήσουν. Ναι, ήθελες να μας... Άλλο τι έλεγα πριν από 2 χρόνια, Θάνο. Πριν από 2 χρόνια ψηφίζαμε Πασόκ, τότε. Τι σχέση έχει? Πριν από 2 χρόνια ήμασταν άλλοι άνθρωποι, Θάνο. Δεν έχουμε καμία σχέση με το τι ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, αυτά. Στις 7 η ώρα να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, μια συζήτηση που θα γίνει από το The Press Project. Θα την δείξουμε από το The Press Project και από το YouTube και από το Facebook. Το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών την διοργανώνει τη συζήτηση και είναι για τις εκδικητικές αγωγές αυτές που κάνουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί εναντίον κινήσεων πολιτών, και είναι και για την περίπτωση της Σύρου που ζητάει 3 εκατομμύρια ευρώ η Onyx απέναντι στο παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου, και την αντίστοιχη περίπτωση με τη Σταυρούλα που λιμένει από το Alter Thes. Σαραφιανός, Ζολώτας, Μπίστης και Πουλιμένη θα μιλήσουν και θα συντονίζω εγώ. Στις 7 η ώρα θα γίνουν όλα αυτά, να το δείτε. Το κανάλι μας στο YouTube και από το Facebook, παράλληλη μετάδοση. Εμείς σας χαιρετάμε, έχει πάει ήδη 6 και 3. Είναι 3 λεπτά που δεν θα πάρουμε πίσω. Γεια σας. Φιλάκια. Yeah.